Tukitazama aya hii kwa mtazamo mwingine tena, utaona aya hii imebeba jumal kumi, ina ibara au maneno takriban vipengele kumi, na kila kipengele kimebeba maana kamili, yani kimejitosheleza. Kuna ndani yake kumpekesha Allah tabaraka wa taala, kumtukuza yeye subhanahu wa taala na kumuadhimisha. Kuna kubainisha kupwekeka kwake kwa sifa za ukamilifu na utukufu, kuonyesha kwamba mtu atakayesoma zitamtosha. Na ndani yake kuna asmaullahi alhusna, majina matano, na kuna sifatullahi alula, sifa za Allah tukufu ambazo zimesema zinazidi zaidi ya 20. Na imeanza aya hii kwa kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii ndani yake kuna lile ambalo linaitwa kuwa ndio jina la Allah kubwa, ismullahi al-a'zam. Kuna jina la Allah tabaraka wa ta'ala lilokubwa ambalo ni al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema Allahu la ilaha illa hu, yeye Allah ndiye ambaye hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kwa ismu al-karim, Allah ni mubtada hapo ilipo, na jumla la ilaha illa hu ndiyo khabari yake. Al-hayyu al-qayyum, haya ni majina mawili, al-hayy mwenye kuyasimamia mambo ya waja. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ni al-hayyu katika sifa zake, katika jina lake ni dhul hayati al-kamila, katika sifa zake ndiye mwenye uhai uliokamilika, kuonyesha kwamba ni uhai uliokamilika. Ni hiyo alifu na lam iliyoingia hapo, wanasema ni alifu na lam ya istighraq, imemeza kila aina ya ule uhai. Kwa hiyo uhai wake min haithu alwujudu, kwa upande wa kuwepo, Allah tabaraka wa ta'ala yuko hai na wala hatatoweka, na alikuwa hai tangu azal, hakuna wakati hakuwepo. Kwa yeye ni wajibu alwujud, uwepo wake ni wajibu, hajawahi kuguswa na kutoweka, kwamba kulikuwa kuna kipindi Allah hayuko kisha akawepo, kama walivyo wanadamu na viumbe vingine. Sisi hatukuweko kisha tukawepo na kisha tutatoweka. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, hakika zimempitia mwanadamu sehemu katika zama hakuwa ni kitu chenye kutajwa, kwa maana hakuweko mwanadamu kisha Allah tabaraka wa ta'ala akamleta. Lakini yeye uhai wake ni wa azali, hauna mwanzo na wala hauna ukomo, uhai ambao unalazimisha au unalazimu ndani yake sifa zote za ukamilifu, kama kudra, kwa yeye ana kudra, ana uwezo, uwezo uliokamilika. Kadhalika uhai una maana, kadhalika walikuwa na sifa ya usikivu, kwa maana kama uhai uliokamilika ambao haupatwi na dhaifu, kwa sababu mwanadamu au viumbe vingine pamoja na uhai, lakini kuna vipindi vya udhaifu ambavyo vinampitia mwanadamu. Ukiangalia mwanadamu alipozaliwa, sasa alipokuja duniani, utaona ni kiumbe dhaifu kuliko viumbe vyote. Pengine haoni, hasikii, hawezi kugeuka, hawezi kukaa, hawezi kutembea, yani ashindwa na mtoto wa mbuzi anapozaliwa. Sasa Tumambuzi ya kizaliwa tu baadeka, huyu watitemea huyu akimbia. Si mwanadamu. Mwanadamu hajiwezi kabisa, anahitajia watu wengine. Lau kama atazaliwa ataachwa tu hapo, basi kupona kwake ni kudogo sana. Ni lazima ahudumiwe, afanywe hivi, afanywe hivi, afanywe hivi, ili uhai wake uendelee. Kwa hiyo uhai wa mwanadamu ni dhaifu, ni kipindi cha udhaifu, anakwenda anakwenda mpaka baada ya muda fulani udhaifu ule unaondoka. Mara ataanza kutambaa, mara ataanza kusimama, mara ataanza kutembea, mara hivyo anakwenda. Ndivyo mwanadamu alivyo. Sasa Allah tabaraka wa taala uhai wake wewe ni uhai wake yeye ni wa ukamilifu, haujawahi kupitiwa na kipindi cha udhaifu. Kadhalika hautaguswa na udhaifu kama alivyokuwa mwanadamu. Mwanadamu atakwenda mpaka atakamilika, atakuwa ni mtu sawasawa, mwenye nguvu, mwenye maarifa, lakini atakwenda, akishafika miaka kadhaa anaanza kupungua sasa. Mara meno yalegalega, mara macho yatoa machozi, mara kadha, mara aona hivi, mara aona nyuzinyuzi mbele yake hivi, mpaka inafika wakati kuona ni matatizo. Akitazama aona watu wawili wawili, watatu watatu, basi ndio hivyo, umri unakwenda. Akitembea matatizo, akisimama matatizo, hivyo mwanadamu anakwenda, anakwenda kwenye dhaifu. Sasa uhai wa Allah tabaraka wa taala ni uhai uliokamilika, haujaguswa na upungufu wowote, na wala hautaguswa na upungufu wa aina yoyote, si katika uwezo wake, wala usikivu wake, wala uoni wake, wala katika sifa zake zote. Ndio alhayy, tena alqayyum. Alqayyum yuko katika wizani wa fayuul, yani qayyum, mwenye kusimama kwa dhati yake, kwa maana hahitaji yoyote katika viumbe ili awepo. Allah tabaraka wa taala ni qaimun binafsi, ni aliyesimama, alijitosheleza kwa dhati yake, hahitaji kuegemea mahali popote. Wewe unahitajia usimame juu ya ardhi ili utembee, unahitajia oksijeni, unahitajia chakula, unahitajia kinywaji, unahitajia kadha, kuna vitu unavihitajia ili uhai wako uendelee kuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anachokihitajia katika viumbe vyake. Hahitaji hewa, hahitaji mahali pa kusimama, hahitaji mahali pa kukaa, yeye ni alqaimu binafsi. Isitoshe tena, alqaimu ala ghairi, ndiye anayesimamia wengine. Hakuna chochote katika huu ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayekisimamia na kukidhamini. Na Allah tabaraka wa taala akiondosha rahma yake kwa kiumbe hicho, kinaangamia wakati huo huo. Allah tabaraka wa taala ndiye anayekupa wewe uwezo wa kupumua, ukatoa hewa chafu, ukavuta hewa safi, akaufanya moyo wako waweza kusukuma damu, mishipa yako yapitisha damu, mfumo wa chakula, mfumo wa vinywaji wa kunywa, mfumo kila namna, mfumo wa hewa katika mwili wako, namna ya kwenda haja, vitu vyote hivi Allah tabaraka wa taala ndiye anavyosimamia kwako. Lau kama ataamua mishipa yako isipitishe damu, hewa isiingie, au hewa chafu isitoke, au uchafu ulioko ndani yako usitoke, utaangamia mara moja, huna hila. Lakini yote haya Allah tabaraka wa taala ndiye anayesimamia kwa kila mtu na kila kiumbe, mpaka viumbe ambavyo sisi hatuvioni au vile vidogo zaidi vilivyopo chini ya ardhi, yeye ndiye anayesimamia na kuratibu arizaki zao, riziki zao na viwango vyao. Bali mpaka baadhi ya vitu anavileta, mpaka upepo analeta kwa viwango, jua analeta kwa kiwango, mvua analeta kwa kiwango, ili watu wasiangamie. Kila kitu amekikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwende al-qayyum, ukitadabari neno hili peke yake, basi huna namna ya wewe kufanya istihzai au kupinga au kupuuza mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu akikutaka wewe mahali padogo tu ukajikuta tumbo lako haliweki kitu, kiweka basi badilika, waendesha tu, nakwenda tu. tuondoka sasa hivi, dunia hii tutaiaga si muda mrefu. Allah tabaraka wa taala kitu kidogo tu kitaka kwako, kwamba sasa tukitie itilafu hiki, basi hakuna tena maisha hapa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na upole alionao, pamoja na kwamba yeye ni al-qayyum, lakini anakuvumilia, lakini ajua akutaka atakupata mahali gani. Kwa al-qayyum, mwenye kuyasimamia mambo ya waja, kwa maana yeye ni mwenye kusimama yeye mwenyewe, hahitaji chochote kwa waja wake, lakini vile vile yeye ndiye mwenye kusudiwa kwa haja zote na ndiye mwenye kuyasimamia mambo ya waja, al-qayyum. Sasa ukiangalia tu maneno haya mawili, Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum, hizi ni jumla mbili tofauti. Kwa kuwa yeye ni al-hayyu al-qayyum, basi aabudiwe yeye peke yake pasi na mwingineyo asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Na katika ukamilifu wa qayyumia yake hiyo, kwamba yeye anajitosheleza na ndiye anayewasimamia waja, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, haumgusi, hakumgusi yeye kusinzia wala kulala, kwa sababu yeye ndiye anayezuia mbingu zisiondoke, yeye ndiye anayezuia ardhi antamida bikum, isije ikawabetua ardhi. Kwa hiyo kila kitu amekikamata yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akisinzia, akilala, la yanam. Wewe ukiambiwa bwana shika taa hii, koroboi hii, kamate kutumwilikia hapa, umeishikilia ukisinzia, utaikuta imeanguka chini kwa, na pengine pakatokea ajali ya moto au giza likaingia. Sasa Allah halali yeye, bali wala habusi na usingizi, sina ni nuasi, ni ile ule mwanzo wa usingizi. Kwa hiyo haumkamati Allah tabaraka wa taala. Tena lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ni vyake yeye Allah vyote vilivyomo katika mbingu na vyote vilivyomo katika ardhi, kwa sababu mali mausula lahu wahda, ni vyake yeye peke yake. Kwa jumla hii, katika jumla utakuta kuna alhasru ni taqdimi alkhabari ala almubtada, kwa sababu ya kutangulizwa khabari juu ya mubtada. Neno as-samawat ni jam'u na ardhi ni mufrad, limekuja hivyo lakini imekusudiwa jamu, kwa sababu muradi wa ardhi ni jins. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, takdiri yake ilikuwa ma fi samawati wa ma fi al-ardh, lahu, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adhan al-yu'adhin al-mu'adhin. Tayyib, tumalizie na kipande hiki cha aya, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, ni vyake yeye Allah vile vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi, kwa maana ya kwamba yeye Allah huwa al-malik, ndiye mwenye kumiliki, ndiye mfalme, wa ma siwahu mamluk, na asiyekuwa yeye Allah anakuwa ni mamluki, ni mamluk, ni mtumwa wa Allah tabaraka wa taala, anamilikiwa na Allah. Vipi usiwe mtumwa kwake na yeye ndiye anayekufadhili katika kula kwako, kunywa kwako, kwenda haja kwako, kulala kwako na kuamka kwako na kila kitu chako? Huna nguvu wala huna hila ila kwa msaada wake Allah subhanahu wa taala, bali ni mamluki aliyekuwa dhalili zaidi kuliko mamluki wote, kuliko mtu anavyomiliki mwenzake, kuliko mtu anavyomiliki mnyama, kwa sababu umiliki wako kwa hicho unachokimiliki ni nisbi, yaani uko katika nisba fulani tu, lakini humiliki kila kitu chake. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye humiliki kila kitu chetu, hivyo sisi ni mamluk na yeye ndiye almalik. na yeye Allah ndiye Arral Arrazzaq, na yeye Allah ndiye Almudabbir, ndiye mwenye kuruzuku yeye Allah, yeye ndiye mwenye kuyapangilia mambo na kuyaendesha mambo, na asiyekuwa yeye anakuwa ni makhluq maruzuq mudabbar, ndiye mwenye kuruzukiwa, ni kiumbe ameumbwa, ndiye mwenye kuendeshwa, hawezi kuimiliki nafsi yake wala hawezi kumiliki nafsi ya mwingine hata kwa punje ndogo tu. Kwa hivyo vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, hata zile punje ndogo kabisa, vyote hivyo ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini yanakaririwa sana maneno haya? Yanakaririwa maneno haya ili kwanza ufahamu kwamba hakuna mwingine yoyote aliye na nasibu, aliyekuwa na fungu la umiliki katika waja wa Allah tabaraka wa taala, umiliki wa ukamilifu tulioutaja. Inatakiwa ufahamu hivyo, yani haya maneno haya yanakaririwa sana ili wewe ufahamu kwamba hakuna mwanadamu yoyote wala kiumbe mwingine yoyote aliye na mamlaka ya kuweza kumiliki sehemu katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala, umiliki wa ukamilifu. Yani hakuna mtu huyo ana watu wake, watu wake hao yeye anawamiliki kwa namna zao zote. Unaweza ukawatawala watu qaharan, wakaridhia kwa nguvu tu, ukawa wewe ndiye mtawala wao, lakini sio wewe unawafanya waone, sio wewe unawafanya usikie, sio wewe unawafanya walale waamke, damu ichirizike katika mifupa yao, ipite katika mioyo yao, hewa ziingie, hewa zitoke, si wewe. Na lau kama utapewa kazi hiyo kwa kiumbe mmoja tu, basi hutaweza hata nusu yake wala robo yake wala mishari ya usru mishari. Kwa hiyo wewe huna mamlaka. Sasa ukifahamu hivyo kwamba yuko aliye mamlaka haya kwa mamilioni ya viumbe vilivyopo katika ulimwengu, miongoni mwa wanadamu na viumbe vingine, watakiwa ufahamu kitu kingine kinachofuatia, kwamba basi huyo aliyekuwa na mamlaka hayo ndiye peke yake anayestahiki kusujudiwa na kuabudiwa, yeye peke yake, na huyo mwingine ambaye ni mhitaji kama ulivyokuwa mhitaji wewe, pengine akawa yeye ni mhitaji zaidi, yeye hastahiki kuabudiwa. Ikiwa kama kuna mzimu au kuna sanamu, sanamu hili umelitengeneza mwenyewe kwa mikono yako, umefinyanga udongo mwenyewe, umetengeneza mwenyewe, au ukatengeneza mwingine lakini limefinyangwa kama ulivyofinyangwa wewe, nalo linakuwa linahitaji kama unavyohitaji wewe, haliwezi kujisimamia lenyewe wala haliwezi kumsimamia mwingine, maadamu sifa yake ndiyo hiyo, hastahili kuabudiwa. Kama ni mwanadamu, na yeye enda haja kama unavyokwenda wewe, pengine wewe wapata haja vizuri zaidi kuliko yeye, yeye akienda haja ataabika tu. Sasa awaje huyu kwamba yeye ni maabudu? Kwa hiyo haya unafahamishwa kwamba lahu ma fi samawati wa ma fil ard, lahu ma fi samawati wa ma fil ard, utanabbah, upate kutanabahi kwamba yeye ndiye mfalme na ndiye peke yake anayestahili kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna alladhina yad'una min dunihi huwa al-batil, na hilo ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye aliyekuwa na haki, ndiye wa haki wa kuabudiwa, na kwamba vile vingine wanavyoviabudu kinyume chake Allah tabaraka wa ta'ala ni vya batil. Hili ndilo ambalo watakiwa Muislamu ulifahamu. Ukiifahamu aya hii vizuri kabisa, basi huna nafasi ya wewe kumwabudu mwingine yoyote. Hatuzungumzi masala ya kuheshimiana kwamba huyu mdogo akamheshimu mkubwa, mkubwa akamheshimu mdogo au akamhurumia, atuzungumzie masala haya. Tuzungumza sasa watu kufikia kiwango cha kufikia kuabudiana. Hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa umeifahamu vizuri ayatul kursi, basi itakupelekea kwenye hili, na ndio maana aya hii ikawa aya kubwa, kwa sababu yaliyomo katika aya hii yametawanyika katika aya nyingi, huwezi kuyapata mahali pamoja katika aya moja isipokuwa aya hii. Kwa hiyo ndio ikawa ni a'zamu aya min kitabillahi azza wa jalla. Kwa leo tutaishia hapa, na inshallah katika darasa litakalokuja tutaendelea na kipengele kingine cha aya hii. Tutaanzia hapo hapo, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kisha man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Nasalullah lana wa lakum al-'afiyah wa salam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.